جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود. بانگ زد که جان و فرزندان من، هست پیدا گفتن این را مرتهن. فاش و مطلق گفتنم دستور نیست، لیک راز از پیش چشمم دور نیست. لیک بنمایم نشانی با شما، تا شود پیدا شما را این خفا. نور چشمانم چون جاگه روید، از مقام خفتنش آگه شوید. آن زمان که خفته باشد آن حکیم، آن عصا را قصد کن بگذار بیم. گر بدزدی و توانی ساحر است، چاره ساحر بر تو حاضر است. ور نتانی هان و هان آن ایزدی است، او رسول ذوالجلال و مهتدی است. گر جهان فرعون گیرد شرق و غرب، سرنگون آید خدا را گاه حرب. این نشان راست دادم جان باب، برنویس الله و اعلم به ثواب. جان بابا چون بخسبت ساحری، سحر و مکرش را نباشد رهبری. چون که چوپان خفت گرگ ایمن شود، چون که خفت آن جهد او ساکن شود. لیک حیوانی که چوپانش خداست، گرگ را آنجا امید و ره کجاست. جادویی که حق کند حق است و راست، جادویی خواندن مران حق را خطاست. جان بابا این نشان قاطع است، گر بمیرد نیز حقش رافع است.